Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tübesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak Ankara trafiğine bakıyor. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye şuna da günaydın. Şevki dinleyicine sizlere de günaydın. Neşelisiniz bugün. Her zaman. Her zaman. Bugün ama bir ayrı bir neşe var Şenol Bey. Evet. Sevgili dostlar, sevgili Ege, hemen bombayı patlatayım, ondan sonra da başka gelişmelerde bahsederiz. Tamam, iyi, buyurun alalım bombayı. Televizyonlara dönüyorum. Şenol Bey, siz hiç televizyona çıkmadınız ki. Nasıl çıkmadım? Nasıl dönüyorum diyorsunuz ya, televizyona çıkıyorum deyin daha doğru olur yani. Hiç bugüne kadar televizyonda görmedik ki sizi. Nasıl? Oğlum sen ya televizyon seyretmiyorsun ya. Seyrettiğini anlamıyorsun ya. Ne zaman çıktınız? Hangi programa çıktınız? Ben sana burada saymaya kalksam en az iki tane program sayarım. Say o zaman, kalkış öyle iki tane neyse. Ya şimdi saydırma, hangi birini sayayım Şevki Ege? İkisini de say Şenol Bey. Sevgi'ye geldim. Şimdi bak lütfen ya. Ya ne, hangi programa çıktın? Bizim hiç haberimiz yok. Hangi programı yaptın yani? Oğlum ses program yaptım. Her programda bomba gibi etkiler yarattı iş yerlerde. Bir tanesini söyle lütfen Şenol Bey ya. Bir tanesini yalvarıyorum. Ya Sevgi'ye geldim. Lütfen ya, benim bir sanatçı olarak halkımla televizyonda buluşmadığımı mı iddia ediyorsun? Yani öyle bir iddia yok ama televizyona hiç çıkmadınız diyorum. Bir kere çıksanız belki biraz rahatlayacaktınız. Ne alakası var ya? Ben istesem bir programa çıkarım ama şimdi seviyesiz programlara çıkarak vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen gün halkla konuşuyordum. Halk da dedi ki sizi dedi bu televizyonlara yakıştıramıyoruz. Teşekkür ederim dedim. Halk dediniz kim? İsmail abi. Ne dedi İsmail abi size? Yani işte buna benziyor bir şey dedi. Tam olarak ne dedi İsmail abi? Lütfen Şenol Bey. Tam olarak söylediğini söylemek istemiyorum. Ya lütfen söyle. Bir şey de, ya tamam işte burada seni yakıştıramıyoruz, iyi ki çıkmıyorsun dedi. Ya lütfen Şenol Bey, İsmail abinin tam olarak ne söylediğini söyleyin. Niye çıkmıyorsun lan televizyona işte dedi. Nasıl sanatçısı şey dedi. Ben dedim ki işte bu piyasa biraz şey falan, seviyesiz programlar falan deyince o da dedi ki lan hadi lan orada falan dedi. Daha işte anlattık. İşte o da aynısını demiş benim dediğimin. Hayır canım, ondan sonra lafı değişmedi çünkü böyle biraz bozuldu, biraz ağladım. Kahvede ağlıyor musunuz Şenol Bey? Ağlıyorum Şevki'ye, ağlamayayım da ne yapayım? İsmail abi o kahvenin en kıdemlilerinde bir tanesi. Biz de onun gözünde yani mahallenin sanatçısı. Ondan da böyle bir laf beklemiyorum doğrusu. Hakikaten İsmail abi ayıp. Evet, ayıp edince işte ben de biraz ağlayınca ondan sonra bir de sobaya tekme attım. Niye tuttunuz? Ya orada şimdi ağlama krizine girdim çünkü. İyi tamam, geride kaldı olay. Eğer o da gönlüm aldı sağ olsun. İsmail abi seni çok seviyorum. Öyle konuşmayın, kahvede şey olur. Yani. Evet. İsmail abi saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. İyi tamam şey, hadi bu konuyu da geride bıraktığımıza göre. Yani benim televizyonda iki programa çıktığımın da altını çizelim. Hangi iki program ya? Bir kere ATV haberine çıktım. Ne olarak çıktınız? Albüm çıkıyor falan diye. Yani onu da söylemiş olduk bir arada. Neydi? Daha geçen yaz çıktım ya. Ne zaman ya? Bir buçuk ay önce. Sen benim mi? Haberim yok. Ya susuzluk dedi, soruyorlardı. Ben de çıktım orada. Sanatçı olarak yorum yaptım. Ne yorum yaptınız? Ya susuzluk dedi işte böyle bir sanatçı olarak hani ben şey falan dedim. Bir sanatçı nasıl sevgiyle sulanıyorsa hatta normal suyla sulanıyor gibi bir sanatçılar. Tabii ki sevgi olmadığı zaman bir kuraklık olur, yürekler çatlar falan, topraklar çatlar falan diye konuştum. Eşbirli bir konuşma oldu. Ne oldu? Onu kesmişler kısmını. Nasıl çıktınız siz televizyona? Ya susuzluktan kırılıyoruz dedim ben. İki saniye mi? 2,5-3 saniye falan. Çünkü araya böyle keserken biraz şey boşluk kalmış. Bir o var, başka öbür ne? Ya öbürde öbür biraz daha çılgın yanımı ortaya çıkaran bir şey oldu. Neydi o? Ya işte alışveriş çılgınlığı diye bir şey bir programda. Orada beni böyle bir mağazadan çıkarken gösteriyorlardı. Ne diyordunuz? Bir şey demiyor, öyle görüntü olarak. Nasıl görüntü? Hala bazı alışveriş haberlerinde falan o görüntü kullanılıyor. Şevki abi dikkat, biraz daha dikkatli lütfen. Biraz daha dikkatli lütfen. Böyle bir tecrübeniz var yani. Tabii ki tecrübe var. Yani en azından bir kamerayla aşinalıyız birbirimize. O yüzden rahat olacak. Program ne? Çırpınan Star. Şeral Bey, ben size diyorum kaç defa bu yarışmalara katılmayın, artık sizden geçti yani, lütfen rezil etmeyin kendinizi. Ya oğlum ya ben o konuda sana hak verdim. Ne oluyor şimdi, bu niye katılıyorsunuz Çırpınan Star yarışmasına? Ben katılmıyorum, ben jüriyim oğlum. Jüri mi? Böyle işte çeşitli yerlerden sanatçılar, çırpınan sanatçılar geliyor. Biz jüri olarak daha çırpınmaya devam ya da artık vazgeçmeden diyoruz. Kim var başka jüride? Ben şu anda proje olarak duruyor program. Kim var jüride başka? Ya isimler daha şu anda tartışılıyor ama bir tanesi kesin gibi. Sizsiniz o. Bir tane daha var kesin gibi. Kim? Caner. Ha, Caner'le beraber. Caner'le biz iki tane de bayan olacak diye düşünüyoruz. Keyifli de olacak galiba Şevki Ege. Güzel bir yaşma. Katılmak ister misin? Nasıl katıldın? Benim de jüri mi yapıyor? Ya seni artık şerotip bir tecrüben olmadığında seni yarışmacı olarak alacağız. Ne dersin bu işe? Ben onu bir düşüneyim şu an. Siz torpil yapacak. Ha, torpil yok. Torpil yok. Öyle şey yok. Bu düzürsün bir yarışma çünkü. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Radyo tünesiniz modern sabahlarda günün gazeteleri. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Fahir biraz dolanacakmış. Al bakayım Fahir. Demin sen geldi buraya bakmadın mı? Lütfen aranızdaki gerilimi stüdyoya taşımayın. Gerçi gerilim stüdyoda gerçekleştiği için nereye taşıyabilirsiniz? O da kırıkta o açıdan. Görmemiş. Kırık olunca öyle oldu tabii haliyle. Buyursunlar efendim, hemen girişin. Günaydın diyoruz. Bir giriş oldu. Güzel ilişki haberleriyle başlayalım derim ben. Ne dersiniz bilmiyorum. Hafta sonu olaylar gelişti. Hı hı. İlişkiler çarpışıklar. İlk başta aslında bugün hayırlı uğurlu olsun dememiz lazım. Teşekkür. Mini mini birler bugün okula başladı. Başladı doğru. Çalışkan ikiler daha bir hafta yatış. Bir vallahi hafta yatış. Eskiden hiç öyle değildi ya. İlk günün bir güzelliği vardı. Şimdi çocukları bir hafta fazladan okumuş olacaklar. Bir hafta oryantasyon programına sokacaklar. Bir oryantasyon sırası. Dediğim pasta börek oryantasyonu mu? Çocukları kandırıp orada şekerlerle. Ne öğreniyorlar birinci sınıflar bu bir ben haftada? Ben söyleyeyim size. Çiş yapılacak yerim. Çiş gelen kafayı vurup çıkamıyor. İzin alman gerekiyor. Sınıfta dolanmak yok. Falan bunları öğreniyor. Yakanın üstüne yazı yazmayı falan filan. Temel bazı okul kuralları öğreniliyor. Yani kalabalık olmadan mı? Okul kalabalık olmadan parmak mı? Parmak kaldırma öğreniliyor. Onu sınıf içinde de öğrenir abi. Nasıl öğrenecek ya? Bir sınıf düşün. Herkes ilk defa okula gelmiş. Çocuklar bu nedir falan diye soruyor. Kimse... Ben cevap veren mi? Öyledir yani. Ondan sonra parmak kaldırıyor o zaman. Kime kaldırıyoruz falan? Askerliğin ilk günü gibi diyebilir miyiz hocam? Tabii canım. Ama orada şöyle önceden gidip bir oryantasyon falan olmamıştı yani. Niye? Acemilik oluyor işte. Acemilik oluyor da çok kısa sürede o acemiliği atlatıyorsun. Orada da bir şey sordukları zaman hocam şimdi böyle diyor. Hocam değil arkadaşım dedikleri zaman düzeliyorsun ama kendine şekil düzen veriyor. Bu çocuklara da aynı disiplini uygulamak lazım. Ama askerliğin oryantasyonu mahallenin askere gitmiş abileri tarafından veriliyor gitmeden önce. Mesela ne deniyor? En önde olmayacak. En arkada da olmayacak. Hep ortada olacak. En yavan şeyleri söylüyorlar ya. Ha. O bir oryantasyon. Birinci sınıfta yani birinci sınıfa gidiyor tekel büfesinin önünde oturmadığı için. Niye canım onlarda ikinci da. İkinci sınıflardan bunları öğrenemiyor. Ha. İyi hayırlısı olsun o zaman. Ne diyeyim yani, mini mini birler. Ama duyduğum kadarıyla sabah Özcan abi söyledi. Pasta börek veriyorlarmış çocukları kanlı. Hadi ya. Ha. Hadi ya. Pasta, limonata falan böyle. O tür şeylerle. Vallahi bravo. Okuyorum evet. Diye gitsek mi acaba biz de? Okumayı istiyorum diye gidersek belki kabul ederler bizi de. Biz de başlamak istiyoruz falan artık. O zaman ilk derste başladığına göre. İlk ders başlamıştı herhalde değil mi? Tabii canım. Ya çocukları sizi en azından şey verin, mini kardeşlerimiz daha erken ya. 9'da falan başlıyordur. Kaçın kurtarın kendinizi. Ya oğlum güzel bir tane şey versene. okuyun çocuklar, şöyle olun, mesaj vereceksin. Okuyun çocuklar, biz okumadık. Oğlum sen de evlat sahibisin ya. Yarın öbür gün senin melek yavruna öyle deseler. Ben lütfen. Melek yavruma şeyden Erkin Koray'ı tutacağım evde. Bir şey yutar falan. Alternatif eğitim. Herkese bir Erkin Koray. Uğraşırız diye. Doğru vallahi ya. O fasulyeleri kaldırıp yerine daha büyük. Yalnız Erkin Koray çok sinirli, biliyorsun değil mi? Hadi ya, niye? Vallahi yani ben diyen öğretmenden daha sinirli. Niye öyle dediğini bilmiyorum öğretmenin ama. Çakıyor muymuş tokada? Vallahi benim bildiğim bir gergin bir yapısı var. Vallahi yok, konuşmasıyla dövmekten beter ediyormuş. Ne yapacağız o zaman? Erkin Koray da olmuyorsa. Erkin Koray da olmuyorsa. Bence ona Lady Okulu'na yazdır. En güzeli çocuğu. Lady Okulu nerede abi? Bestekar sokakta mı? Abi o nerede zamanı abi? Açarız. Türkiye'nin Lady Okulu'na ihtiyacı var. Bir sürü genç kızımızı görüyorum hanım hanımcık. Onların yetiştirilmesi lazım. Hanım hanımcık ama bir şey ekle. Sonra onlar büyüyecekler, postal giyecekler. Ben ondan korkuyorum. Aslında var ya, olgunlaşma enstitüsü. Ha? Yok ha, ya. O Lady'lik okulu değil ki. Olur mu canım? O cefakar kadın yetiştiriyor. Olgunlaşma enstitüsü. Öyle olgunlaşıyor acıyla. Bir mezunlar. Mezunları da. Bembeyaz saçlar. Böyle ağlaya ağlaya mezun oluyorlar. Ben biliyorum onları. Ama tasarım falan yapıyorlar. Kıyafet meyafet. İşte o cefakar kadın tasarımları. Her şeyini düşünüyor adam. Lady School'u öyle değil ki. Lady diyor. School değil Ege'cim, lütfen. Lady Okulu diye geçecek. Onlar şey. Lady diyor. Enstitüsü. Birileri tasarlasın da ben giyeyim. Ha. Lady ne tasarlayacak? Öyle. Anca Lady'nin böyle bir takım intikam tasarıları olabilir. O bana o lafı etmişti ya. Ona böyle laf soktum o lafı diye. Şeyde, başka bir resepsiyonda ona laf sokacağım. Resepsiyon derken? Onlar resepsiyonlarda buluşuyorlar. Bana birkaç tane resepsiyon sayar mısınız? Hilton. Sheraton. Onlar senin saydıkların lobi. Hayır, orada resepsiyon yazıyor. Onlar lobi. Lobi kısmının karşısında orada koca onu masa var. Lobicilik faaliyetleri kısmında inceleyeceğiz Oktay'cığım. Doğru. Şimdi resepsiyonculuk şey yapıyoruz. İyi, güzel. O zaman şöyle yapalım. Bakar mısınız oradan sürece? Bakar mısınız? Tabelaya bakalım, göbek atalım. Güzel bir ilişki haberi verecektim. Reklamlardan sonra. Ama lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.40 oldu saat. Günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci ilişki haberlerini veriyoruz. Güzel bir ilişkiyle başlayalım. Haftanın ilk günü bugün. İlk haberimiz. Hadi ver. Ben de ilişkiler üstüne şeyim var. Bir takım tezlerim var. Haberim var. Bravo. O zaman en sevdiğimiz sanatçılardan birini soruyorum size. Nasıl? Ama çok seviyoruz. Ama çok sanatçı var. Ama mesela Kayahan var. Erkek. Kayahan. Yok. Göçer. Bir şey söylemiyor. Bir şey yapıyor. Oyuncu mu? Yapıyor. Hayır, müzisyen. Müzisyen. Aa, ben biliyorum. Harun Kolçak. Harun Kolçak değil. Fahir. Fahir'e yaklaştın. Atakoğlu. Fahir değil. Fazıl Say. Bravo ya. Fazıl Say, Japon ünlü sinema sanatçısı Tomoko Yamaguchi ile bir aydır berabermiş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tomoko Yamaguchi şey değil mi ya? Ring'de oynayan kız. Nerede oynamıştı bu? Çok da tanıdık geliyor ama dur bir bakayım. Değil mi? Hemen kısa Japon bir internet araştırması. Japon sinemasından benim bildiğim birkaç örnek var ama arşivlere bakmam lazım. Yamaguchi. Ben hiç de yabancı gelmiyor. Ben de internetten bakayım. Japon. Asya diye gir. Asian diye bakıyorum. Asian diye bak. Asian artı Yamaguchi. Yamaguchi olarak görünmeyebilir. Bu şey oyuncakların adı kızın, Yamaguchi değil miydi? Şey var mı ya? Takma ismiymiş bu. Metroda okul çocuğu olarak oynadığı bir film. Metroda okul çocuğu olarak mı? Metroda okul çocuğu olarak oynadığı bir film yok. Yok. Oynadığı bir film görmüyor. Kendine seyredelim. Güzelmiş o iyisi. Şu aralar değerli çiftimiz Ankara'da. Aa, hadi ona, ya. Ona göre lütfen birazcık düşünerek. 43 yaşındaki yıldızın gerçek adı Toshiaki Karasawa. Ha. Eğer mektup falan komik, yazacaksanız. O çok komik diye herhalde öbürüne Yamaguchi'ye çevirmişim. Ya bir şey söyleyeceğim. O eskiden oyuncaklar vardı, besliyordun hani. Tamagotchi. O Tamagotchi miydi? Tamagotchi'ydi o, evet. Demek ki. Sanal şeyler değil mi? Dinolar. Bu kız Yamaguchi. Kız demeyelim artık, bizden de büyük. Ne diyelim, abla diyelim. 43 yaşında ya. Ha, yenge diyelim canım, ne ablası, yenge. Yengemiz doğru. Oluyor milli yenge. Çok öyle, güzel hayırlı ya. Hayırlı uğurlu olsun. Kısa bir haber. Buyurun Fahir Bey. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar. O zaman hep mutluluk dileyecek değiliz ya. Biraz da sevgili Ceyda Düvenci ile çok sevgili, neydi bu o çocuğun adı? İsmail. Hacıbeyoğlu. Hacı Veli Dedeoğlu. Neydi bu ya? Öyle bir şey işte. Hacıoğlu. İsmail Hacıoğlu. Şimdi geçtiğimiz günlerde ilişkileriyle ilgili hiç bilmedik bir noktayı açıklamıştı Ege. Evet. Hatırlarsınız. Kuşadası'na gidelim dediğinde sevgili İsmail. Ne Kuşadası lan, biz Kromyus. diye bir açıklaması vardı sevgili. Lan ve Crow kelimelerinin sahibi Ceyda Düvenci mi? Evet. Evet. Gideceğiz be Kuşadası'na gibi yani, ama orada o anlamı çocuk mosmor olmuştu. Şimdi bakıyoruz, Ceyda Düvenci ayrıldık diyor. İsmail ise evleneceğiz diyor. Ne evleneceğiz lan diye. İşte Ceyda ne evleneceğiz lan Crow müziği. Şimdi ikisi de farklı telden çalıyorlar. Ayrıldılar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Evleri de ayırmışlar bir güzel, ama işte İsmail o çocuk nasıl saf bir çocuk. Nasıl saf. Kız bunu evleneceğiz evleneceğiz diye diye inandırdı. Bugün bu çocuk evleneceğiz beklentisi içerisinde. Hala. Her sabah belki bugün evleniriz diye damat tarafıyor. Yüzü gözü sivilce olmuş çünkü çift ustura çift ustura. Çünkü çocuğun yüzü temiz aslında. Terslü yüzlü. Sen yapar mıydın böyle eskiden hani bunu daha çıkmadan? Çok az yaptım da. Onu nasıl yakar damat sonra? Damat tıraşı dediğin öyle bir şey. Sen damat olmadın bilmezsin. Çok özür dilerim. Hepinizin damat tıraşlarını ben yaptırdım. Gerçi Oktay senin asker tıraşını ben yaptırmış. Benim damat tıraşı diye bir şey olmadı zaten. Bir sakal olmadığı için ben de. Olsun, öyle bir şey mi? Olsun canım, gene bir tıraş olmuşsundur. Oldu, bir tıraş oldum, doğru. Güzel, saatler olsun, duşunu da al. Güzelce herkes o zaman görevinin başına. Duşunu da al Mustafa Ali diyoruz. Demek ki kalp kalbe karşıymış. Evet, Mustafa Ali ile bizim kalp. Ben de o zaman bir politik espri yapayım. Duşunu al da git. Evet. Şimdi sevgili Ege, evet. Şu anda elime ulaşan bir sağlık raporu var. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ben çıkayım mı? Hayır, sen kal Oktay. Tamam, çünkü sen sağlık konusuna ayrıca hassasiyet gösteren bir insansın, ama Ege'nin tabii bir takım sağlık şeyleri var. Sağlık sorunları yok da bir takım düsturları var sağlıkla ilgili. Yani olmazsa olmazları nedir? Bir insan temizim diyen bir insan ne kadar sürede bir... 15 günde bir muhakkak. Evet, dişlerini ne kadar sürede bir... Yani tabii ki belirli günler ve haftalarda ki bunlar bayramlar, milli bayramlar, dini bayramlar ve yılbaşında. Yılbaşı. Hatta iki bayram doğum günleri. Diş fırçalanmaz diye bir şey var. Sevgilinin doğum günleri falan filan, onlar da dikkat ediyorsunuz. Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre bir enstitüde dişini fırçalamayan adamların efendim kalp krizi. Evet. Efendime söyleyeyim, kabızlık. gibi bir takım sağlık sorunlarıyla sürekli mücadele etmek zorunda oldukları ortaya abi çıktı. Abi birbirinden bağımsız o kadar farklı iki şey söylüyorsun ki korkuturlar diyecekler bir sonraki şeyde. Koskoca uzmanlar korkuturlar eğer dişini fırçalamazsa öyle yatağa. Kalp kriziyle kabızlığın abi, ne şey var abi? Olur mu? Kabız adam düşün şimdi. Kabız fırçalamamış. Kabız adam kalp krizi. Kabızlık o zaman tetikliyor yani. Dünyanın en çirkin görüntüsü hastalığı yani. Sana kalp krizi diye yardım etmeye koşan da Allah kahretsin de geber diye kaçacak yani. Ama canım o da bilmiyor ki, ama böyle bir sertlik hissediyor. Adam çünkü böyle buralarını ovalıyor. Yoğurtlar yemiş, bir şeyler kalbini yemiş. Kalbini mi tutsun? Orayı mı tutsun? Orayı nereyi tutsun bilmiyor adam. Çünkü o kabızlık olmasa mesela kalbini tutar. O basınçta o belki düzelebilir. Ama ne yapıyor? Adam oy oy oy derken bir taraftan da kalp krizinden gidiveriyor. Kalp krizi çok indükleyici bir şeydir. Doğru. İndik Anadolu. İndik Anadolu'da gerçekten önemli. Bağışıklık sisteminize zarar verir. Dişlerinizi fırçalamazsanız. Ondan sonra en kötüsü ama en fenası. Evet. En kötüsü de kokuyor efendim. Çok o konuda bunu lütfen. Bunu baştan söyleseydin. En başta söyleyecek şey hakikaten. Evet, ağız kokusuna çok fena yol açar. O yüzden herkes muhakkak en azından haftada bir diyorum ben. Hani aniden de yükleme yapmayalım. Tabii zaten bağışıklık sistemine esas o zarar verir ya. Tabii, mesela 3 senede bir dişini fırçalayan bir adam. Her gün şimdi her gün de saçma yani. Haftada bir kere yani fırçalasa 3 hafta boyunca bağışıklık sistemi zarar görmez mi? Paramparça bağışıklık sistemi diye bir şey kalmaz. Adam öldü. Neden öldü? Sen zannediyorsun ki kalp krizi. Alakası bir bakıyorsun öldü. Diş etleri paramparça olmuş. Fırçalamaktan. Bunları biraz şey seyretmek lazım. Doktor House seyrettirdiğin zaman, çünkü orada da bir sürü olay, indikleyici olay var. Onların ne temeline iniyor. Fahir, indik lafını nereden duydun sen? Bu esnaf arkadaşlarından duymadığını biliyoruz. Ben bir iddiaya girdiğini düşünüyorum ya Fahir'in. Niye, kaç kere indik diyebildin evet, mi? Evet, 2 hafta boyunca eğer 80 kere indiklemek kelimesini kullanırsan anlamlı bir şekilde ama. Matara kazanacak. Ne kazanacak? Matara. Matara, evet. Evet, sağlık köşemizin burada sonuna geldik. O zaman biraz da siyaset diyoruz. Evet, siyaset dünyamızda Oktay Deniz. Oktay siyaset kullanın. Şimdi biz birbirimize pas atıyoruz böyle, tamam mı? Yeni sezonda. Arada beni de görseniz. Arada seni görsek sen... Ben libero muyum? Sen böyle şey durumlarda, sen yayın kesildiğinde falan sen devreye giriyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi hacım. Acı mı? Başkan hadi. Türk siyasetinde bir ilk diye bugün bütün gazetelerde bir haber var. CHP ben Hatay de ne ilk ne de son diyorum. CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun seçimden 2 gün önce Antakya'da maalesef bir şey yaparken yakalanmış ve bunun için zabıt daha tutulmuş. Önce öyle bir şey olmuştu işte, çiçekleri suladın falan demiştik Kamer Genç. İşte öyle bir şey değil. Bu şeyde kamuya açık bir yerde. Gerçi Kamer Genç de kamuya açık bir yerde çiçekleri sulamış. Kamu derken? Zabıt tutulmuş. Zabıt mı tutun? Ne yapıyorsun? Zabıt tutuyorum. Gelişi güzel yerde ihtiyaç gidermeden. Abi ne kadar ucuz bir şeymiş bu ya. 117 YTL. Bunun en pahalısı 50 kuruş değil midir ya? Tabi canım, sen de Oktay hakikaten ne saçacak paran var mı? Ama şimdi bir de bunun büyüğünü düşün. Küçük kabahatte bu kadarsa büyük kabahatlerde ne olacak, onu ben düşünmek de istemiyorum. Ama şöyle düşün abi, yerli yersiz ihtiyaç giderme diye düşünün bunu. Şimdi o abi 50 ihtiyacın kuruş. İhtiyacın nerede doğacağı belli değil. Tabii ki. 50 kuruş dediğin yerli bir kontrol altında yaparsan. Evet, kontrol altında yaparsan. Birazcık yersiz olmuş anladığım kadarıyla. Şöyle diyorsun, ondan yani nasıl arabalarda trafiğe kapalı alan, trafiğe açık alan var. Aynı şeyde ihtiyacı kapalı, ihtiyacı açık alan. Evet. Ne oldu şimdi, şey mi oldu? O hacetini görürken diyelim. Zabıta yaklaştı. Ne yapıyorsun lan? Benim dokunulmazlığım var. Milletvekiliyim. Dokunacak değiliz zaten. O zaman kendin toparlanın demişler. O zaman yok abi, seçimden iki gün önce. Dokunulmaz yok da böyle dönmüş hemen. Seçime kadar tutsaydı ya. Ya seçimden önce, seçimden sonra. komplo, iftira, yalan demiş milletvekili bu iddialarla ilgili olarak. Ayrıca ayrıntıları da iç sayfalarda bulabilirsiniz. Ayrıntıları nasıl iç sayfalarda buluyorsak da nasıl bir ayrıntı? Pis ayrıntılar vermemize. Bunu daha böyle dedi ama donuna bakıldı orada. Öyle şeyler mi? Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine kabahatler istinaden. Kanunu. Ya, ne çok kadar güzel kanun. Kanun ismi. Yalnız 32 tane madde koymak kabahatlere de. 32 kaç değil ya. Kaç tane kabahat var ya? 32. Ha, 32. Kim bilir kaça kadar gidiyor bu? Tabii canım, yani en az 32. Pigeonhole Principle'a göre söylüyorum ben sana. Mataraya bir adım daha yaklaştı. Yaklaştı adam, evet. Şimdi orada 32. Bu kabahatler Kanunu'nu bir yerden bulabilir miyiz ya? Bir gir bakalım abicim. Neymiş abi? Benim bildiğim iki tane kabahat var. Hayır hayır, gir Asya kabahat, artı küçük kabahat. Kabahatler Kanunu. Asian artı kabahatler kanunu. Dur ben şuradan bir arayayım. Kabahatler Kanunu diye ararsan bulur muyum? Bulursun tabii canım. Kabahatlerkanunu.com. Gir adı oraya, internet sitesinden bütün kabahatlerimizle ilgili. Çünkü çok detaylıyorlar demek ki. Her suçun ayrı bir cezası var. Pırtlamanın ayrı cezası var. Çok özür dilerim. Birisi size böyle gelse Fahir. Ne diye? Mesela senin hakkında zabıt tutuldu, böyle böyle bir şey yapmışsın. Evet. 117 YTL vereceksin diye. Evet. Sen ne dersin abi? Yani hemen şey mi dersin? Bu önce, çirkin bir iftiradır, yalan, komplo falan. Yok diye. Önce uzlaşmaya giderim. Ne demek uzlaşmaya? Eğer 5'e 10'a bu işi kapatabiliyorsam ne mutlu bana. Ama eğer kapatamıyorsam o zaman farklı metotlara. Kanuna yani göre şey odur yani, uzlaşma diye bir şey yok. 32. maddeye göre 117 YTL'yi vereceğim. İspat et derim. İspat et, ispat edemezsen derim, pes et derim. Doğru mu? Bu çirkin bir iftiradır. O saatte başka bir yerde seçim çalışmasındaydım demiş. Bu iddiaları ortaya koyanları yolsuzluk belgelerini açıklayacağım. Belediyeyi dava edeceğim diye açıklama yapmış. İddialar karşısında. Ege buldu şu anda. Kabahatler buldum ama çok karışık ya. Kaç madde var abi, bir onu söyle. Ama maddeler şey değil ki. Birinci madde çişinizi yapmak, ikinci madde kabahatinizi yapmak değil yani. Ne? İşte idari yaptırım karar verme yetkisi falan diye bir madde var mesela. Ne diyor canım, o kanun işte, diye kabahatler kanununa girmemiş de başka bir kanuna girmiştir o. Ya buldu işte abi adam, kabahatler kanunu okuyor şu anda. Başvurunun incelenmesi, onlar işte hepsi biri, madde. Biri başvurmuş bakıyorum, demek. Bakıyorum 32. maddeye bakıyorum. Emre aykırı davranış. Ama adam vücudunun, doğanın emrine uygun nasıl davranmış. Evet. Nasıl şimdi? Ben hukuki olarak bunun incelenmesi lazım. Avukatlığını üstlenebilirim yani. Bundan daha büyük emir var mı? Bastırıyor işte demiş adam. Böyle mi açıklayacağım mahkemede? 32. Efendim madde bastırıyor. Açık. Bakın size de orada örneklerle göstereyim. İkinci kısım. Ne çeşitli demiş? Kabahatler. 32. madde çeşitli kabahatlerin altında. Evet. Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 Türk lirası idari para... 17 fark ödemiş. Neyim, KDV'si o. 17'si de şeyden geliyor. Yeni üstü düzenlemeden geldi o. Artı ölçüye göre. Ölçüye göre mi? 1 santim 1 yeter falan de, anlamadım. 1 santim mi? Ne biçim şeyler söylüyorsun abi? Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verir. Çünkü bir dakika. 117 yeter değil mi? 117 yeter. Düş oradan makul. Kabahatleri söylüyorum bakın. 100 lira söyle. Düş. Dilencilik. Dilencilik yapan kişiye 50 Türk lirası para verilir ve yollanır. Evet. Kumar. Kumar. Kumar oynayan kişi kumarda oynayan kişi kabağı düşünüyorsun diye şey mi var ya? Evet başka. Neydi bir dakika. Dilencilik yapmayacağız. 100 Türk lirası idari para cezası verilir. Ayrıca kumardan elde edilen gelire el konma. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine dilencilikte karar verilir. El konma var mı? Dilenciye el koyuluyor. Hayır, dilencilikten elde edilen gelir ve el konmuyorsa iyi. Tabii vallahi. Dilencilikten elde edilen gelire el konularak kamuya geçirilmesi. Sarhoşluk. Aa bak bu çok güzel, bunu söylesene. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye kolluk görevlileri tarafından 50 Türk lirası idari para cezası verilir. Sarhoşun cebindeki paraya el konuluyor. Hayır, adam onu belki ama meze parası yapacak ya. Kuru kuru içiyor, sonra midesi bozuluyor adamın. İçtiği kamuya devredilir diyor. İçtiği mi? Kamuya mı devredilir? Yarım şişe şarap mı? Gürültü. Evet. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gülteye neden oluyor? 50 Türk lirası. Bazı şeyler rahatsız etme. Mal veya dürtme hizmet mi yani? Mesela dürtme. Yok, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi 50 Türk lirası. Mal veya hizmet İşgal derken? Yetkili makamların açık ve yazılı falan. Tütün mamullerinin tüketilmesi. Ne? Tütün mamullerinin tüketilmesi. E oraya yazıyorlar. O ne kadarmış tütün mamullerinin? O da 100 liraydı tütün benim bildiğim. Madem 100 lira. 1402 miydi? Öyle bir ayrı şey falan vardı. 50 Türk lirası diyor ya. Doğru, işte buna indirdiler çünkü ötekiler tahsil edemiyor diye. Ha, ha. En son bu ceza. Kimliği olmuş bildirmeme, çevreyi kirletme, afiş asma, silah taşıma, yürürlük. Hep bunlar bak birbiriyle aynı şeyler. Hep yürütme, kabahat. Ay bak, o da mı kabahat? O da mı kabahat oldu yani? Bebeği yürütüyoruz ya mesela. O büyük kabahat. Ha, çocuğun şey, çok ağını alıyorsunuz. Geçici maddeler okuyayım mı? Yarın öbür gün kalkabilir. Sorun. Geçici maddeler hemen bir an önce işleyelim diye mi kabahatleri? Ha işte Türk lirası denilen şey YTL. E neymiş şimdi bu, sağlığı tehdit etme şeyinde mi? Kapsamında mı itiraz? Sağlığa bence o kadar. 32. maddeye hemen bakıyoruz. Yasa açık Oktay. Çünkü bu abi. Hayır ama atalarımız demiş ki yaralı emri parmağı işe davranmış diyor yani. Yaralı parmağı işemek eğer bir sterilizasyon yöntemi ise şayet bu durumda hijyene aykırı bir durum yoktur hocam. Orada doğru herhalde mu emir vardı, buraya kabahat yapmayınız diye. Emre aykırı olmaz. Emre aykırı bir şekilde. Ben de öyle oraya bir şey kabahatim hiç görmedim bugüne kadar. Ancak eski böyle şey buraları tükürülmez. İşte gırgırlarda falan böyle binaların üstünde yani çöp dökmek bilmem neyle ilgili şeyler, espriler. Var hala onlar ya. Hala buraya çöp var, döken hakikaten eşektir diye. Ne eşeği, şerefsizdir yazısı bile var bir yerde. Net portallarda geziyorsunuz, teşekkür ediyorum. Buyurun Fahri Bey. Buyurayım canım, yeni ben sağlık köşesinde gerçekten bir ayrı bir kulvar açtım diye düşünüyorum. Tek, sabahtan beri tek hayırlı haber Fazıl Say haberiydi. Oktay Demirci'ye teşekkür ediyoruz. Yani güzel tabii bir ki haber ver Fahir hakikaten ya. Güzel bir haber veriyorum. Yoğurt biliyorsunuz bin bir derde deva, bir mucize, adeta bir nasıl diyeyim yaşam kaynağı. Bugün 500 yaşındaki adama soruyorlar, ne yiyerek hayatta kaldın? Cevabı belli. Yoğurt. Adam ya yazın yanıyor sırtı. Ne sürdün? Yoğurt. Efendim, mantığı nasıl alırsınız? Yoğurtlu. İskender. İskenderli döneri ayıran şey ne? Yoğurt. Ayran neyden Beyti'yle yapılır? Beyti ile Adana'yı ayran neyden yapılır? Yoğurt. Efendime söyleyeyim. Beyti Adana mucizesi. Yoğurtlu Adana kebabı. Bebek ne yer? Meyveli ne yer? Meyveli yoğurt. Yoğurt. Yani değil her mi? Her kapıda karşımıza yoğurt çıktı. İlginç bir şekilde. İlginç bir şekilde. Uzmanlar, vücutta, vücudumuzda çatlaklar var mı? Ege 2 doğum yaptı. Bir tane çatlağı yok, onu biliyorum. Sırrım ne? Yoğurt. Yoğurt. Oktay, vücudunda çatlak var mı? Sen çünkü çok sık kilo alıp veriyorsun. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Benim vardı maalesef, çatlaklarla başım beladaydı. Oraya yeni bir sıva yöntemi. Sıvaştırıyor musun? Evet. Çatlaklara çok iyi geliyor. Kese yoğurdu savaşta mu? Kese yoğurdu. Kese yoğurdu dediğimiz yani süzme yoğurdu. Güzelce mi çatlaklara karşı şey yapıyoruz. Onu güzelce sürdüğümüz zaman sarmayı ne yapıyor? Vücudumuzda çatlak namına hiçbir şey kalmıyor. Ama beyaz bu beyaz oluyor. Ama böyle hani vurulan arabalara şey yaparlar ya. Zımparasını çekiyorsun onu. Pastacıla. Pastacıla değil. Yani böyle eski yamalar olur ya, böyle flap flap. Ha, flap onun gibi flap oluyormuş. Dediğiniz flip flop mu? Evet, neymiş abi yoğurt şimdi? Abi yoğurt yediğimiz anlamda, yediğimiz anlamda Türkçemizle katkımızı çatlaklara karşı çok iyi geliyor. Yiyerek çatlaklara. Hem yiyerek Allah Allah, hem sürerek. Fazlasını vücudumuza sürerek. Hem de dağıtarak. Benim daha önceden biliyorsunuz bir zeytinyağı mucizesi kitabım vardı. Senin. Vücudumuzu zeytinyağına yatıralım, pırıl pırıl olalım. Hmm. Bu sefer vücudumuzu ben yoğurt mucizesi diyorum. Vücudumuzu yoğurtla terbiye edelim diyorsun kendimize. Gerçekten hem bir meze olarak bugün haydari ne kadar güzel bir şey. Siz de aynı şekilde güzellikte olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Bayrağı Bey. Haydar Bey'dir. Haydar'ı diline dolanıyor. Lütfen stüdyodan çıkınız. Hayda. Haydi kızlar. I love to love. Oh. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatta ne eşeklere ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Koşulara başladık Ege. Neye başladınız? Koşulara başladık. Artık futbollar alakamız kalmamasına karar verildi. Ne koşusu ya? Alakamızın kesilmesine karar verildi. Kim verdi Demircan abi kararı? Gene Çiçek abla azarladı mı? Ne oldu? Tılsım ailesi olarak cumartesi akşamı ben ve Çiçek ablan da aman izleme hocam, ben bu kadar sinirleniyorsun dedi. Neye sinirlendiniz gene? Milli maç verdi. Sen yine galiba biraz olaylardan uzaklaştın. Yok, düğüne gittim ben cumartesi gecesi. Vallahi mi? Hı hı. İşte arkadaşımızın düğününe. Ne gördün? Gelin gördüm, damat gördüm. Vallahi nikah mi? Şahidi gördüm, nikah memuru gördüm. Çağırın ben düğünleri. Keşke sizi çağırsalar Demirci abi. Çok nezih düğündü yani. Ondan çağırmadılar herhalde. Beni tanıyorlar mıydı? Sizi tanıyorlardı, ondan çağırmadılar herhalde. Beni tanımasalar, tanıcalar çağırırlardı oğlum. Sen tersittin, herhalde şaşırdın. Doğru. Ne götürdün? Bir şey götürdün mü? Altınımızı götürdük işte. Götürdün mü bana? Ne götürdün? Altın işte. Ha, nasıl bir altın? Küçük mü? Pırıl pırıl. Küçük bir altın. En küçükten mi götürdün? En küçükten. Onlar da en küçük ama bayağı pahalı herhalde. 4 tanesi falan bayağı pahalı olur. Demirci abi, siz de böyle bir Çiçek ablayla nikah tazeleseniz de size de gelsek altınımızla. Giyip içsek. Ama dans etsek. Biz zaten evliyiz. Nikah tazeleseniz diyorum işte. Kaç yıldır evlisiniz siz? 12. Ha. Çok anlamsız rakammış. Ne oldu da? İşte ne bileyim, bir 10. yıl olsaydı veya 20. yıl olsaydı. Ya, 9. yıldayız. Emin misiniz ondan? 2 hafta sonra ortam 10 olacak. Aa, işte o zaman bir düğün yapın. Tam 10. yılda olur mu? Olur, tam 10. yılda çok güzel olur. O zaman ama sen o kadar bizim oğlan oldu, kara oldu. Sonra Ziya'yı resmi olarak evlatlığa dindik. Ama onların hiçbirinde altın takmadın. Bu sefer altın takacağını... Zirayı kaçırdık Demircan. Zirayı eve aldınız, sonra evlete oğullar kaynadı da. Kara doğduğunu da biliyorsunuz, ben yarım altınla gelmiştim hastaneye. Evet. Sonra kıllı kıllı böyle bir ucube gibi bir şey görünce... Takmadın, onu atıp kaçtım, takmadın. O düştü, yere düştü herhalde. Şimdi... Ben korkmuştum ya, hatırlamıyor musunuz? Aa diye beni sakinleştirdiler falan. Ama sen eve gelmedin. Eve gelseydin uslu uslu uyuyordu. Hastanede biraz yadırgadın. Çocuk insan içine çıkınca da. Evet doğru. İlk olduğu için de, o yüzden abisi. Şimdi gelsin normal mesela altın takacağız. Altın takacağım sana desen. Sen karanın altınını da getir haftaya. Olur mu? 2 hafta içinde bizim 10. yılımız olur. Tamam o zaman, ama düğün yapacak mısınız? Bir eğlence tabii yaparız. Ya öyle eğlence varsa anlamı var. Siz yine damatlarınızı giyeceksiniz. Çiçek abla gelinliğini giyecek. Ha, tamam. Karaya da böyle mesela bir düğün kıyafeti. Sünnet çocuğu gibi mi? Ha, olabilir mesela. Aslında sünneti de aradan çıkarsak mı ya? Demir abi onu öyle bir sünnetçi için bulamazsınız yani. Öyle bir sünnetçi derken? Yani o tip şeye girecek. Karaya bildirmesine gerek yok ki sünnetçinin. Anladım da korkar sünnetçiler de, insanlarla çalışmaya alışkın sünnetçiler. O zaman onu sonra yatalım da, çünkü biraz daha otursun hem. Evet doğru. Vücudu da otursun hem de biz şu para şeyleri aman altınları sen bir tak, ondan sonra. Şimdi Ege'cim. Efendim Demircan abi. Akşamından itibaren atletizm benimle uğraşmaya karar verdi. Çok iyi yaptınız onu ya. Ayrıca 100 metre koşularına başladı. Nerede koşuyorsunuz 100 metre? Ben koşmuyorum, ben saat tutuyorum. Kim koşuyor? Bizim burada park var ya, Fatih Terim Parkı. Evet. Orada koşuyor, Karayla Zira. Hadi ya. He, böyle parkeler var, parketeçler, onların üzerinde koşuyor. Valla tazı gibi ha ikisi de. Valla bravo Demirci abi, çok nezih spor bence. Futboldan sorduk cumartesi akşamı. Fatih Terim'den önce ben bir şey söylemiştim. Aynı sene Fatih Terim söylemiş. Ne demiş? Bugün Çiçek ablan söyledi. Ana dedim, Çiçek'im dedim. Benim dediğim lafı dememiş mi dedim. Yemin ediyor bir de vallahi hazırdı ya. Dedi ki yarı belindeki sayıda gol attırdı Servet dedi. Ne demiş? Yarı belindeki sayıda gol attırdı Servet. Siz ne demiştiniz? Ben dedim ki bacak kadar adam gol atıyor dedim. Ha. Aynı şey işte. Doğru valla. Servet'in bacağının yarısının birazına gelen bir adam gol attı arkadaş. Ben nasıl kahrolmayayım, ben nasıl... Ama artık kahrolmayacağım. Atletizm düşünün siz artık. Atletizm artık spor. Çünkü sporların anası nedir? Atletizm. Alo? Alo. Atletizm. Ece. Efendim. Akşam siz bir yere gidiyormuşsunuz üçünüz. Evet doğru. Nereye gidiyorsunuz? Fahir'in dükkanına gidiyoruz. Ne yapacaksınız? Arkadaşımızın organizasyonu var, biz de konuğuz. O zaman gideceksiniz, Eğrim'le konuşacaksınız. Bu lokal anesteziye beni de konuk al diyeceksiniz. Peki ben sizinle yan yana gelsem olur mu? Çoluk çocuk gelsek, Çiçek ablan gelmez de biz üçümüz gelsek. Çünkü daha okullara açılmadı Karayla Zira'nın. Şimdi Üçümüz. Hayvan almıyorlar, hayvan almıyorlar. Ama o bizim kızımız. İşte onları alırlar da. Yani Zira bizim kızımız, evlatlık. Nüfus kağıdı falan yok ama... Ne yapacak Demircan Özil'i oradan? Ne anlayacak yani? Hayır, bir boy göstersek belki bir kısmeti çıkar. Siz evlendirmeye karar verdiniz artık onu iyice. İstiyor arkadaş. Nasıl belli ediyor işte? Pilava kaşık mı sapladı? Bütün tavanda duruyordu. Yani? Bakıyor bana. Maymun mu Demircan abi, nerede duracak? Hayır, belki bir... Hem de belki ben de tanışırım belki. Kimle? Oradakilerle. Ne yapacaksınız siz tanışın? Çünkü benim çok iyi okuyucularım olduğunu düşünüyorum. Okuyucu derken? Sizin programda. Benim yorumlarımı takip edin. Onu bir sormam lazım Fahir'e Demircan abi. Ben size haber veririm yarın. Fahir'i neden soruyorsun? Sen karar veremiyor musun? Ben karar veremem. Ben nasıl karar vereyim? Dükkan Fahir'in dükkanı. Ben bugün sorarım. Yarın size haber veririm. Bunların en büyüğü arkadaş, bu akşam değil mi? Çocuk mu kandırıyorsun? Kimi kandırıyorum ben ya? Kendimi kandırıyorum ben Demircan abi. Kendini kandırıyorsun. O da benim hatam olsun Demircan abi. Ne oldu? Ne oldu da? O da benim hatam olsun. Vallahi bak, güzel bir kek yapar gelirim. Kek mi? Kek yaparız. Zira kek yapar. Çok güzel. Bar orası. Bar. Ne olacak ki? Keki hep birlikte yeriz. Olmuyor mu? O aslında olur ya. Önceden yeriz biz. Önceden değil. Tam böyle siz konuşmaya başlayın. Ne takacaksınız bize? Nerede? Böyle konuk olunca bir şey takılır. Olmaz, altın falan takmak lazım. Üçer tane çeyrek altın hazırlayın gelin. Evet. Ne yani? Eliniz boş mu geleceksiniz? Konuk oluyoruz. Kek yapacağız oğlum işte. Kekli olur mu? Düğüne kekli. Getiririm. Domates var evde bugün. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.50. Buyursunlar efendim. Buyuralım efendim. Elimize ulaşan son bir... festival haberleri var. Onları vereceğiz. Festival haberleri mi? Festivalis diye geçiyor. Bu biliyorsunuz tam dönem olarak festival dönemi. Ve bu gece bir festival var. Doğru. Hemen bu festivali kaçırmamalarını... katılmak istiyorum. Katılmak istiyorsunuz. Festival gibi miyiz? Evet abi, söyleyin siz de sanki sadece tamamen... Sen dükkan sahibi olarak sen tamam. Dışarısı olsun. Sevgili dinleyiciler, bu gece saat 21'i gösterdiği zaman... Modern Sabahlar nerede olacak? 21 mi? 21 itibariyle. Mesela buyurun. Evet, nerede ondan olacak? Sonra bizim dükkanda olacak. Bizim dükkanda olacak. Bizim dükkan biliyorsunuz İpfer Monsol oluyor. Ne yapacağız biz orada? Esprilerle şakalarla. Konuk olacağız. Konuk olacağız. Evet. Sevgili Erim'e. İlk konuk oluşumuz mu ya bu? İlk konuk oluşumuz. İlk defa konuk oluyoruz, doğru. Yok ya, daha önce olduk canım. Olduk canım. Pınar Altuğ'a konuk olmuştuk, hatırlarsın sevgili Pınar'a. Ama Pınar Altuğ olduğu zamandı. Ne yakıyordu be o dönemler? Ondan sonra başka nereye konuk olmuştuk? Bir sayısal geceye konuk değil olmuştuk. Mi konuk olmuştuk? O zamandan beri de bizi pek çağıran olmadı. Bir de Fahir senin bizim programa konuk olmuşluğun var. Vaziyetler döneminde. Evet, bir de öyle bir durum öyle, vardı. Fahir'in bir tane ben fazla. Genel olarak o programda konuk olarak takılmıştım, hatırlar mısınız? Dikkat ederseniz bunlar hep aynı dönemde oluyor. Sonra uzunca bir yerden sonra ilk kez bir yere konuk oluyoruz. Dargınlıklar vardı. Hiç kimse bizi çağırmıyordu. Artık çağrıldık. Madem çağrıldık davete icabet gerekir. Bu akşam saat 21'de If Performance Hall'da Thank You diyoruz ve günün önemli gelişmeleri. 21'de tam sahnede olacak mıyız Fahir? Yalancı durumuna düşmeyelim sonra. 21'de mı? Tam 21 mi değil mi onu zaman gösterecek. Bu arada en son gelişme bak şimdi aklıma geldi. Nedir? Bizim bakıcı daha başlamadan işi bıraktı. Aa, aa. Ciddi mi diyorsun? Hakikaten sanki 20 yıldır bizimleymiş gibi böyle telefonda haberi aldığımız zaman ne yapacağız şimdi falan diye elimize ayağımıza dolaştı. Niye peki, sebep neymiş? Eski yerle. Ya öyle mi? Öyle mi? Yoksa başka bir şey var mı? Ege? Sen kızla konuştun ya çünkü. Hı-hı. Hadi ya. Yani şey olmuş. Daha bizi öyle tahmin ediyoruz. Biz böyle referans almak için bir aramıştık nasıldı falan, tamam, falan evet. Diye. Galiba o telefon konuşmasında böyle kadın şey oldu. Ne yapıyorum ben falan. Bir hata yapıyorum böyle, iyi bakıcıyı niye bırakıyorum falan zaten diye. Zaten kreşe oldu. Vermiyorlar mıydı abi önceki ailesi? Vazgeçmişler işte. O telefon görüşmesi her şeyi bitirdi. Çok memnunuz. Çok şeydi. Peki ama neden böyle yapıyoruz o zaman diye. Telefon kapandıktan sonra o cümleyi ettiği için biz orada abi verdik. O zaman senin yapacağın şey tekrar telefon açmak. Bunlara. O aileye. Tehdit telefonları mı? Hayır. Ne diye? Kreş yaşı gelen çocuğu lütfen bakıcıyla meşgul etmeyin. Yaşıtları arasında olsun falan gibi böyle bir bence şey, o... ikna çalışma. Çünkü şey o konuşmayı yapar yapmaz yine aynı şey olacak bak şimdi. Nasıl döndü tekrar bu fikrinden de dönecek. Veya şey mi desem? Ya siz öyle diyorsunuz da biz görüştüğümüz sırada benim cüzdanı çalmış falan gibi. Soğutmaya mı çalışsam acaba? Bir öyle olabilir. Ama kadın anladığım kadarıyla karşı ailenin hanımefendisi Başak Burcu. Kadın kolay karar veremiyor. Bunun kocası da ikizler anladığım kadarıyla. Dolayısıyla şu anda horoskoplarına baktığım zaman kapraşık bir durum ortaya çıkıyor. Horoskopta kapraşma var. Dolayısıyla bunlar kararsız olacaklar. Sen bunların içine nifak tohumu ekebilirsen ya Oktay'ın metodunu dene ilk başta. İkincisi işte kıza çamur at. Son basamakta da artık biz bu ailenin dirliğini bozmak adına nifak tohumlarını ekeceğiz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsin. Kadınlar arayacak geceliğin evi. Ha, evet. Efendim bir boşanma süreci ve çocukların zaten otomatikman kreşe gitmek zorunda. Çünkü öyle olmak zorunda olacak. Böyle bir çözüm bulabiliriz ama elini çabuk tut çünkü süre azalıyor. Doğru söylüyor Fahir. Peki bir şey diyeceğim. Evet. Sen mi konuşmuştun Ege? Kadınla mı? Hayır evet. Canım. Ya bunlar iyi polis zaman, kötü polis yaptılar ya. Bir de onun hatası var. Hayır, hiç bambaşka bir aileden arıyormuş gibi sen arayacaksın. Böyle bir şey varmış. Memnun evet. Musunuz falan diye. Nereden arıyorsun falan, uyduracaksın soyadı falan filan. Yo öyle bir şey yok falan biz, diyecek kadar. Biz şeydeniz diyeyim. Asilzadelerdeniz diyeyim. Öyle biz, bir şey. Bizim paramız çok falan ya. Parasın parayla neyse. Ondan sonra sırayla biz arayacağız. Fahir arayacak, ben arayacağım. Ha, o da diyecek ki bu bakıcı kaç kişiyle görüşüyor kaç falan. Kaç kişi ve bir güvensizlik. Yani direkt cüzdanımı çaldıdan daha... Ağır bir güvensizlik. Evet, bir de soracak çünkü o kadıncağıza, bakıcıya. Kaç kişi? Sen kaç kişi? Bir tek onlarla görüştün falan. Falan. Hatta sonra daha güzel bir çantasından şekilde. Çantasından yumurta çıkmış. Sen o sırada anonstaydın Fahir. Gerçek. Fark ettim. Evet. Sonra da biz sivil memurlar olarak gideriz kapılarına. Sivil memur mu? Hı-hı. O ne abi? Biz Greenpeace'ten geliyoruz falan deriz. Üye olmak ister misiniz falan gibi bir şey diyebiliriz yani. Orada bizim radyodan ben Aybüke'yi düşünüyorum. Babysitter olarak. Niye, neşeli diye mi? Hayır canım, görür görmez hastası oldu Aylin Aybüke'nin. İlk defa hayatında gördük Pınar'ın düğününde. Hemen kucağına gitti, oynadılar, gülüştüler falan. O yüzden ben Aybüke'nin yayın hayatını kaydırmaya çalışıyorum bu arada. Planım bu. Vallahi o da böyle bir işsizlik, böyle efendim bunalım anında ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl geçineceğim derken ben bir de babacan bir şekilde Aybüke'nin gel bir şeyler yoluna gelene kadar sen bizim evde takıl. Ben sana söyleyeyim, çok doğru karar ama derslere falan da götürür o. Çünkü derslerini de bırakmaz bir ama yandan. İyi işte Ali'nin içinde iyi. Erken önce radyo sonra okul hayatını kaydırırım. Şey diyecek, radyoda işim yok. Okul hayatım da zaten bitti bir yere zaten. Varmıyor. Çünkü hangi bölüm dedi, mühendislik değil miydi? Endüstri mühendisliğinde evet. Tamam işte çok kolay, kaydırırım ben endüstri mühendisliğini. Hadi ya. Cem orada aslandı ya, benim orada çok tanıdıklarım var. Gidince şey diyeceğim, şu kızın bir hayatını kaydıralım. Aa Ege'cim uğramıyorsunuz lan. Gel beraber kaydıralım. Uğradım ama hayırlı bir iş için uğradım. Nedir? Şu kızın hayatını kaydıralım. Ege, okul hayatı sıfır. İş hayatı sıfır. Kız neye tutunacak? Babacan gidiyorum. Gel ki bizim eve. Çünkü ailesi de bu sefer şey diyecek. Buna ters dönmüş. Sen okulundan atıldın, o kadar güzel bir... Sen ailesine de yani şey dersin. Uyuşturucu falan satıyormuş okulda dersin. Oha. Ondan atmışlar. Oradan atmışlar dersin. Oha. Tam böyle kanat gereceksin. Böyle. Ondan sonra... Ve o kız artık tutunacak tek dalı... Ne olacak? Ali olacak. Olacak. Ve hayata artık bundan sonra... Bir süre bakarsınız 3-5 sene, sonra sokağa bırakırsın. Ya da ister... Veya ot diye bırak. 2 sene sonra kreş yaşı gelince ot gelirim diye, ot diye. Bırak onu. Ya şu kızı bir alın. Ha Ege uzunlandır uğramıyorsun. Ha merhaba, hayırlı bir işin. Böyle böyle derim. Ailesini ararsın. Kızınız aklandı dersin. Ondan sonra... Okul aldıklarına göre dersin. Okul aldıklarına zaten aklandı. Gelirim radyoya. TB etti dersin, TB etti. Radyoya gelirsin. Benim de böyle bir yetenek var. Bu çocuk çok İki başarılı. 2 yıl ya. 2 yıl. Nedir ki? Tak tekrar işe, işte ben sana söyleyeyim mi? Hayata bir sürü ara verecek ya. Bu kadar basit. Kayıt misin? Dondurma gibi düşün yani. Biz bir sene verdik yani. Şu insan çocuğu için yapıyor bunu. Gerçi halbuki bana ne diyebilir ama kimsenin bu noktada bana ne demeye hakkı yok. Hakkı yok. Bence de sen öteki kadın, öteki ailenin hanımefendisi, ben bakıcımı geri istiyorum deyince bana ne deyip şey yapıyor musun? Ya da öyle bir kampanya başlatalım. Bakıcımı geri istiyorum kampanyası. O zaman onlar kazanır. Bir de pek fazla katılan da olmayabilir. Kampanya falan. Şey olsa daha iyi. Biz de istiyoruz. Ha. Hemen Mustafa Sarıgül'le bağlantıyım. Abi iki çocukları yok muydu öteki ailenin? Bir tanesini üçün, bize verin diye. Üçünü bir yerde baksın. Hayır, çocuk başına düşen para o zaman daha ucuza çalışıyor. Hayır, kızı inandır. Bir çocuğa bakıp aynı parayı kazanmak mı? İki çocuğa bakıp aynı parayı kazanmak mı? Hayır, bu tip pazarlıklarda gelmiyorsun, ondan sonra akıl veriyorsun sen. Tabii canım. Ona pigeonhole principle diyecektin. Pigeonhole işte, o lafı şey yapamadım ben. Pigeonhole'lar ya. Soksun seni Fahir. Yarın sabah görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.